σου μάτια η επαρχία, μέσα στο πείσμα της βροχής, τα ερημωμένα καφενεία, η μοναξιά της Κυριακής. Κι εγώ κορμί φυλακισμένο μες στους στρατώνες τους παλιούς, ένα φεγγάρι πεταμένο μέσα σε ξένους ουρανούς. Απόψε γίνε άνεμος, κύμα και πανί, η πιο τρελή μου επιμονή απόψε γίνε. Μα απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά, η πρώτη κι στερνή φορά απόψε γίνε. Πληγωμένο καλοκαίρι, νύχτα στους δρόμους ξεψυχά, κι η μέρα πάλι θα με φέρει μες στο στρατόπεδο ξανά. Απόψε πάρε το όνειρό μου που μ' είχε βγάλει στα νυχτά, και έγινε πάλι το μικρό μου καλοκαιράκι του. Απόψε γίνε άνεμος, κύμα και πανί, η πιο τρελή μου επιμονή απόψε γίνε. Μα απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά, η πρώτη κι στερνή φορά απόψε γίνε. Μα απόψε γίνε κύμα και πανί, η πιο τρελή μου επιμονή απόψε γίνε. Μα απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά, η πρώτη κι στερνή φορά απόψε γίνε.